بیابون لاله زار دل من من از آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بعد جدا، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یک دست گل اقاقیا دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف و گم میشی، من میمونم و گل اقاقیا، من میمونم و گل اقاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایوون. گدیبی کتوش بیو چیکاوی یک پو 40 لاتاخ اوت نگرانیا بژیمی تا پسنکا نا ژیوو، to nadarza się okazja, bo jej autorka, czy też wykonawczyni bardziej, Simin Ghanem, pierwszego i drugiego Abana wystąpi w Teheranie, w Talare Wahdat. Koncert jest oczywiście tylko dla pań. Wraz z nią na scenie będzie 5 pań grających na różnych instrumentach, na dafie, skrzypcach, fortepianie, perkusji i flecie. Koncerty odbywają się o godzinie, uwaga, 14, a bilety kosztują między 45 a 155 tysięcy tomanów. Coraz trudniej przeliczać, ile to w dolarach, bo te przeliczniki zmieniają się praktycznie z dnia na dzień w Teheranie i to w obie strony. W tym momencie to powinno być coś między 3 i 10 dolarów. Tej piosenki na pewno tam nie zabraknie, ponieważ Simin Ghanem poza nowymi kompozycjami, które sama przygotowuje, także wykonuje te starsze, przygotowane dla niej między innymi przez Fariborza Laciniego. Pierwszy i drugi Abana to 23 i 24 października, a zatem czwartek i piątek, więc z grubsza dni wolne od pracy. Może ktoś ze słuchaczy Radia Teheran właśnie na ten koncert jeden lub drugi się wybierze. Dla tych, którzy nie mają tyle szczęścia, że po pierwsze są kobietami, a po drugie będą w Teheranie właśnie w tych dniach, mamy inną propozycję koncertową, już tym razem bez dyskryminacji ze względu na płeć i trochę bliżej do Europy. Przylatuje grający na tarze Ali Gamsari. Chyba głównie po to, by drugi tydzień listopada spędzić z NBE, czyli holenderską orkiestrą Dento. Wystąpią wspólnie w Amsterdamie, Drachten, Enschede, Hadze oraz Tilburgu, a ponownie spotkają się już w maju przyszłego roku, wtedy więcej koncertów w Holandii. Z Alim Gamsarim przyjeżdża między innymi Hale Seyfizade, młoda irańska wokalistka, którą mogliśmy usłyszeć gdzieś tam lekko schowaną dla z trudem dochowywanej, a państwowo nakazanej przyzwoitości na najnowszej płycie Alego Gamsariego zatytułowanej Divaro Cin. Mm-hmm. Ali Gamsari i Hale Seyfi Zadeh z ubiegłorocznej płyty Divaro Chin. Ich koncerty z holenderską orkiestrą Dentą, które odbędą się w listopadzie i w maju, przypominają nam troszeczkę o koncertach, które z tą samą orkiestrą zagrał kilka lat temu Mohsen Namju. Być może, podobnie jak było w ich przypadku, koncerty z Alim Gamsarim także ukażą się kiedyś na płycie. Zobaczymy wtedy, jeśli oczywiście jeszcze będzie do tego okazja, posłuchamy ich na pewno w Radiu Teheran. Z koncertowej płyty holenderskiej orkiestry Dente i Mohsena Namju opublikowanej w zeszłym roku zostało nam jeszcze jedno nagranie. Thank you. نباموت فرا قابل قابل من دل من دل من دل من با همه با همه خوبی و قدر و دقی دل من دل من دل من از تو آخر چه شد حاصل من همچو ساقه گیاهی فسرده میکند دام تا میخم آبر میکند دام تا میخم آبر فسانه خزنگ پرامند شامه ای لاجه ای نامه Mohsen Namjoon tak śpiewał z holenderską orkiestrą Dento. Gdyby ktoś nie był wielkim fanem łączenia irańskiej muzyki z orkiestrą Dento, to po pierwsze jestem w stanie go co najmniej zrozumieć. Po drugie uspokoić, że podczas najbliższych koncertów holenderskiej orkiestry Dentej będzie można usłyszeć poza głosem Hale Seyfizadeh także grającego na tarze Alego Gamsariego. I wreszcie mogę zaproponować pozostałe europejskie koncerty Alego Gamsariego, choćby 28 października w Sztokholmie, czy i chyba przede wszystkim występ 17 listopada w Filharmonii Kolońskiej. A dlaczego przede wszystkim? Dlatego, że poza zespołem Alego Gamsariego, tym razem instrumentalnym i już bez Hale Seyfizadeh, będzie tam okazja usłyszeć znacznie więcej muzyki irańskiej i to na satysfakcjonującym poziomie. Ubiegłotygodniowe Radio Teheran kończył zespół Barbat. Obiecałem też, że dziś wrócimy do ich muzyki i teraz właśnie jest ten moment, bo to właśnie zespół Barbat, 5 młodych Irańczyków na co dzień mieszkających w Europie, wystąpi oprócz Alego Gamsariego 17 listopada w Kolonii. suchera. Pisze Manu Dendol z Melinę suchera. دیگر چه بگویم چه در آمد از را دیشب من و دندار دیشب من و دندار دیشب من و دندار زمین سخرا دیشب من و دندار زمین سخرا Barbat Ensemble, czyli bracia Chosravesh, Mani, Nima i Puja grający na neju, setarze i kamencze. Tak podejrzewam, że bracia, choć jeden z nich znacznie wyższy od dwóch pozostałych, z nimi występuje też Reza Samani grający na perkusji. i Arman Sigarchi, który gra na udzie. Wokaliści, tutaj jednego z nich słyszeliśmy, z tego co rozumiem, podczas koncertów potrafią być różni, w zależności pewnie od tego, który z nich jest dostępny. Czasem występuje z nimi Mohammad Motamedi, a czasem jest to wuj Maniego Nimy i Pui, Abol Hasan Hoshru. W zeszłym roku ukazał się ich debiutancki album Daria War i to właśnie był fragment tego wydawnictwa. Wcale nie wyczerpaliśmy jeszcze zestawu artystów, którzy wystąpią 17 listopada w Kolońskiej Filharmonii, bo poza kwartetem Alego Gamsariego i zespołem Barbat pojawi się tam jeszcze Mohammad Reza Mortazavi. Spotkaliśmy się z nim kilkukrotnie. To było, myślę, że co najmniej rok temu. Młody muzyk grający na tonbaku, który na co dzień mieszka w Berlinie i w prawdziwie fascynujący sposób potrafi znaleźć porozumienie między tradycyjnym irańskim bębnem a współczesną europejską, nie tylko przecież niemiecką, mocno zrytmizowaną muzyką elektroniczną. Proszę sobie na przykład zestawić Mohammada Rezy Mortazaviego z tym, co publikują choćby brytyjskie wytwórnie typu Levity Sound czy Tektonik. Zresztą nadarza się ku temu bardzo dobra okazja, bo przed miesiącem ukazała się kompilacja przygotowana przez Pincha i Perwelista zatytułowana In Deep. Tam w jeden mix zebrane są nagrania właśnie z tych dwóch wytwórni, a ja mam wrażenie, że kompozycje Mohammada Rezy Mortazaviego byłyby na niej prawdziwymi perełkami. Mohamed Reza Mortazavi z krótkiej płyty nagranej wspólnie z Berntem Friedmanem zatytułowanej Jek. To właśnie on obok Alego Gamsariego i zespołu Barbat 17 listopada wystąpi w Kolońskiej Filharmonii. Nawet jeśli nas tam zabraknie, a mnie zabraknie raczej na pewno, bo właśnie tego dnia zamierzam wracać z Teheranu, to możemy sobie wyobrazić, jak znakomicie ma szansę to wszystko zabrzmieć. Wracamy do płyty, która towarzyszy nam od kilku tygodni. To z pewnością jedna z najważniejszych płyt wśród tych, które ukazały się w Iranie w ostatnich miesiącach. Homayun Shajarian i Sohrab Purnazeri, Iraneman, to wydawnictwo mam na myśli. Przed nami tryptyk, który wymogi czasowe każą nam rozbić na co najmniej dwie audycje. Odnosi się on do czasu przejścia ze starego w nowe. Od ostatnich dni miesiąca Esfand po zapachy gór Zagros, jak to pisze we wkładce do płyty Sohrab Purnazeri, na początku Farvardina, czyli na początku roku, a zatem w pierwszych dniach wiosny. Dziś zdążymy tylko z niemal instrumentalną, piękną, od razu dodajmy, częścią Esfand. Thank you. Finał naszego dzisiejszego spotkania zarezerwowany został dla Hale Seyfizade. Musiała się ze swoim głosem chować na płycie Divarocin, ale go Gamsariego kilkadziesiąt minut temu niech na koniec zaśpiewa pełną piersią. Akompaniuje jej dobrze nam znany jej brat Arjant Seyfizade. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.

شراب رسیده را دارد از دل سنگی به کوه پا در خون تپیده را صاحب در خون تپیده. Punktualnie czwarta.